Ja, nu var Evas hjärta att slåga. Han var solen när det dagas. Han var parken när det våras. Och vi satt på gräset som växte i takt med himlen. Bängen drog förbi sen. Bängen trålade. Ja, nu du och jag borde starta upp ett band och låta det explodera i skyn. Det är svårt att inte gråta när jag tänker på oss två nu. För du var solskenet och jag var ensam. Jag var inne med amfetaminet, satte mig i Chaufförer, freaking doktorer, 25 konstaplar.